9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Europa moet zo'n 800 IS-strijders terugnemen die door de VS in Syrië gevangen zijn genomen, vindt president Trump. Doen landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat niet, dan zijn we gedwongen hen vrij te laten, schrijft Trump op Twitter. Hij vindt dat de 800 IS'ers, die volgens hem afkomstig zijn uit Europa, in Europa moeten worden berecht. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die rond 5:30 van de weg raakte. De auto is helemaal uitgebrand. De twee slachtoffers, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, waren de enige inzittenden. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. De Franse president Macron heeft felle kritiek op een deel van de gele hesjes. In Parijs riep gisteren een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen naar de bekende filosoof Alain Finkielkraut, die in een krant kritiek had geuit op de gele hesjes. De politie greep in om de filosoof te beschermen. Finkielkraut werd naar eigen zeggen onder meer uitgemaakt voor smerige zionist. Bij een grote brand in een sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 bewoners raakten gewond. Bijna 200 woningen werden in de as gelegd. Veel bewoners van de sloppenwijk in Chittagong lagen nog te slapen. De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan na kortsluiting. Stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. De winnaar en de twee andere finalisten gaan de komende maanden met hun voorstelling langs ruim 40 theaters. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen nog droog, wel in de loop van de dag meer wolkenvelden. Dinsdag kans op wat regen en ook wat koeler. Ook woensdag kan er nog een bui vallen. Daarna opnieuw overwegend droog en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk vannacht is de A59 Knopend Zonzeel richting Os dicht tussen Rosmalen en Rosmalen-Oost. Waarschijnlijk duurt het tot 9:45. Verkeer op de A59 richting Arnhem en Nijmegen rijdt om via de borden Utrecht via de A2 en de A15. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Bij Gamma krijg je alleen vandaag nog 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik. Gamma. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar €29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Ik ben even naar het water gelopen samen met Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen. Dolf, goedemorgen. Goedemorgen. En Femi Smit van de Dierenbescherming. Femi, ook jij goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. En we gaan het hebben over muskusratten. Femi, hoe herken ik een muskusrat? Nou ja, het lijkt natuurlijk een heel klein beetje op een mini-bever. Alleen heeft hij niet een hele... hij heeft wel een platte staart, maar het staat weer een beetje rechtop. Dus, het is wel, en het is natuurlijk een stuk kleiner. Dus, Maar een beetje een ronde lange staart, toch? Ja. Er zit wel een ijs. Oh ja, hij is, wat, Dolf maakt een gebaar. Wat wil je doen? Het is een afgeplatte ronde staart. Een afgeplatte ronde staart, oké. Okay. En verder wel van die, ja, van die klauwtjes en tanden en zo. En, ja, klopt. En, ja, het is echt. Je kan, het heet rat, maar je kan het niet vergelijken met een rat. Het is toch echt wel. Het is gewoon familie van de bever. Ja, dus. Jij zegt mini-bever. Het geeft gelijk al een heel ander gevoel, hè? Zo'n muskusrat of een mini-bever. Ja, dat klopt. Hetzelfde geldt voor de beverrat. Die wordt ook heel vaak moerasbever genoemd in dierentuinen. Dat klinkt inderdaad ook een stuk vriendelijker. Veel beter imago. Ja, klinkt veel beter. Zitten ze hier, Dolf? Ze hebben hier gezeten. In 2016 zijn hier in de buurt de laatste weggevangen. En ja, de laatste jaren is het stil. Ja. En dat is mooi. Weinig vangmiddelen, geen bijvangsten. En dat is eigenlijk wat we willen. Is dat mooi, Femi? Nou ja, in principe zouden wij zeggen dat dit natuurlijk een ideaal habitat zou kunnen zijn voor die muskusrat. Dus ja. Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als je, bekijk je het vanuit het dier, dan denk ik dat het geen goede situatie is. En waarom zou het hier zo fijn zijn voor de muskusrat? En je hebt hier riet, kan die prima aan knagen. Mooie burgten maken, of winterhopen heet dat dan maken. Er is water, dus het kan zwemmen. Het is gewoon de biotoop voor de muskusrat. Ja, maar in dat riet moeten straks de karikieten weer zitten. Ja, dat klopt. Er is altijd een conflict in de natuur, lijkt wel. Doet de een het goed, dan heeft de ander daar weer last van. Nou, daarover gaan wij zo direct verder praten. Goed dat jullie er zijn. Goedemorgen. Zo direct dus meer over de muskusrat en de strijd tegen dat dier. De start van de voorjaarszangers en hoe vier 19e-eeuwse biologen met hun microscoop onder de arm door de toenmalige Indische jungle trokken. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De Valse Otrobanda van de op Curaçao geboren pianist, organist, cellist en contrabassist Alberto Telesforo Palm, uitgevoerd door pianist Marcel Worms. Mijn volgende gans. Gans, dat zou toch leuk zijn als weer een gans. Ik hoorde ze vanmorgen wel heel vroeg toen ik hier aankwam om 6:30 al in de verte. De ganzen maakten lawaai. En ga natuurlijk vandaag weer allemaal lekker ergens fourageren, lekker gras eten. Mijn volgende gast wil een lans breken voor vier Nederlandse biologen uit de 19e eeuw. Onbekend bij het grote publiek. En dat is totaal onterecht, zegt schrijver en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Robert-Jan Wille. Hij schreef het boek Mannen van de microscoop. Robert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent zelf geen man van de microscoop, toch? Nee. Ik heb zelf wel thuis een microscoop, maar ik ben een echte onvervalste historicus. Een archiefman. Een man van het archief. Oké. En die onderzocht het verhaal van de vier mannen van de microscoop. Ja, ik zeg, ze zijn bij het grote publiek niet allemaal bekend. Nou, sommigen kennen wel de naam Hubrecht natuurlijk. Van het Hubrecht Laboratorium. Pieter Harting, ja, misschien van de Hartingstraat. Ja, de Hartingstraat. En ik wel, uit Utrecht weet ik wel, Melchior Treupelaan heb je daar. Toch? Ja, allemaal straatnamen, dat klopt. En Paulus Hoek, is hij naar straten, pleinen? Nou, niet dat ik weet eigenlijk. Ongetwijfeld, misschien in Den Helder. Hè. Hij was een belangrijke factor bij de oprichting van het Nederlandse zoologisch station. Hè, van de dierkundige vereniging. Wat tegenwoordig het Niels is eigenlijk. Ja. En hij is voor internationale mensen heel erg beroemd, omdat hij de eerste secretaris-generaal was van die International Council for the Exploration of the Seas. Maar we kennen hem niet echt als een ontdekker of een uitvinder. Nee. Of een heel belangrijk bewerker van een diersoort. Nee, maar je komt gelijk al bij de essentie. Deze mannen stonden wel aan de basis van ontwikkeling in Nederland, wetenschapsontwikkeling. En je noemt al zo'n belangrijk instituut. Is dat wat hen bindt, deze vier? Nou ja, wat hen eigenlijk bindt is dat zij in de 19e eeuw van de biologie, maar echt de biologie gemaakt hebben door een laboratoriumvak van te maken. We zitten hier nu in het Naardenmeer, kijken naar buiten, maar dit waren echt mannen die binnen zaten achter een microscoop. En vooral geïnteresseerd waren in ontwikkelingsprocessen. En dat was ook iets wat ze uit Duitsland naar Nederland brachten. Die interesse in de celbiologie. En toen dan Darwin kwam met zijn evolutietheorie, vonden ze eigenlijk dat je eigenlijk het hele dierenrijk moest onderzoeken, het hele plantenrijk moest onderzoeken op celniveau, ontwikkelingsprocessen. Ja. En daarvoor waren dus niet alleen universitaire laboratoria nodig, maar ook grote laboratoria aan de kust en in Nederlands-Indië. Ja. Want daarvoor was biologie een beetje een zijtakje van de geneeskunde, hè? Ja, nou ja, wat de eerste bioloog die ik eigenlijk behandelde, de eerste man die je eigenlijk bioloog mag noemen in Nederland, Pieter Harting, was eigenlijk begonnen als arts. Als arts die door glaasjes stuurde. Zo vond men hem ook een beetje vreemd. Ik bedoel, de microscoop bestaat dan al heel lang. Ja. Maar hij was eigenlijk de eerste die er in Nederland echt een wetenschappelijk instrument van maakte. En vooral wilde hij aanvankelijk artsen opleiden tot het doen van goed observatories, hè, goede observaties. Maar al gauw, hij kreeg dus ook al gauw een leerstoel als docent eerst aan Franeker en later in Utrecht, om al die geneeskundigen op te leiden tot goede microscoopgebruikers. Maar al snel verloor hij dat publiek van geneeskundestudenten en is hij eigenlijk voor zichzelf begonnen. En is hij eigenlijk samen gaan werken met al die museumzoologen. Dus al die zoologen die vooral in musea zaten en met grote collecties en skeletten. En hij vond dat die zoologie ook echt een op het laboratorium gerichte vak moest worden. Ja, ja. De eerste die, want het is een beetje een soort bende van vier, hè? De vier mannen. Je beschrijft ze ook alle vier, maar ze trokken niet samen op. Nee, dus eigenlijk één mentor en drie van een veel jongere generatie. Pieter Harting is eigenlijk een beetje dezelfde leeftijd als Charles Darwin. En die andere drie, Paulus Hoek, Ambrosius Hubrecht en Melchior Treup, die zijn allemaal geboren in 1850. En hun grootste successen waren zo rond de eeuwwisseling. Dus ze trokken niet samen met elkaar op als voortdurend dat ze met elkaar op expeditie gingen. Ze correspondeerden vooral met elkaar, waren allemaal lid van dezelfde genootschappen. Zorgde voor elkaar, ook financieel. Dus als de een baan had, een vaste baan, dan zorgde hij ook voor dat er een commissie werd opgericht om ergens anders een mooie nieuwe functie te creëren. Maar dat heeft er wel voor gezorgd, eigenlijk, dat die laboratoriumbiologie ook vrij snel een overheidswetenschap werd. Dus met belangrijke steun van de staat. Wie zien we? Ja, jouw boek. beschrijft hun avonturen, niet alleen in Nederland, maar ook in Indonesië bijvoorbeeld. Nederlands-Indië ja, toen, ja. Hè? Wat zien we hier nou op de voorkant van je boek? Nou, we zien hier inderdaad het grote bezoekerslaboratorium van de plantentuin in Buitenzorg. De naam plantentuin doet een beetje denken aan een soort hortus, maar het was tegen die tijd al een enorm groot botanisch, agronomisch complex. Maar hier op de foto zien we inderdaad vier mannen zittend, een beetje bedenkend, starend in de camera. Ja. En natuurlijk staande Indonesiërs. Precies, het is natuurlijk al exemplarisch. We zien vier mannen zitten en twee mannen in een soort... Ja, wat is het? Wat dragen ze? Een soort livrei? Ja, nee, een witte nette jas. Ja, wat is het, een tutup of zo? Ik moet zeggen, ik ben ook niet helemaal bekend met de Nederlands-Indische mode van dat moment. Maar dat zijn Indonesische assistenten, laten we ze maar noemen, hè? Het ziet er behoorlijk koloniaal uit. Ja, nee, het is super koloniaal. Ja. Dit is ook echt een koloniaal verhaal. Niet alleen in Nederlands-Indië, maar ook echt in Nederland, hoor. Er zijn mensen die vanuit het laboratorium naar buiten gaan. En ook, of het nou om Urkervissers gaat of Indonesiërs, toch wel de waarheid in pacht hebben. En de andere mensen gaan uitleggen hoe ze het moeten doen. Ja. En wie is deze grote? Want er zit een enorme snorremans vooraan. Ja, dat is Melchior Treup. Dat is komt uit een belangrijke familie. Zijn broer Willem Treup kennen we misschien nog beter. Dat is een belangrijk liberaal politicus geweest, ook rond 1900. Hector Treup, andere broer, gynaecoloog. En trokken zij dan met die microscopen echt ook door de jungle? Waren het grote expedities? Of was het meer het opzetten van zo'n groot laboratorium waar alles naartoe kwam? Nou ja, dat laatste meer. Wat ze deden was... een mooi voorbeeld is Ambrosius Hubrecht, de zooloog. Die was eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in het uitvoeren van een grote expeditie met een schip. Maar wat hij dus heeft gedaan is dat hij van tevoren allemaal verzamelstations heeft laten opzetten in Nederlands-Indië. En heeft daar de mensen voor zich laten verzamelen. Het ging hier om embryo's van halfapen en placenta's. Hij wilde iets bewijzen over de evolutie van mensen uit halfapen. En daar werden dus die laboratoria voor opgezet. En hij ging daar dan naartoe en ging vervolgens het materiaal opensnijden en verzamelen en opsturen naar huis. Naar zijn eigen laboratorium in Utrecht. Ja, ja. Dit was dan Indonesië, of Nederlands-Indië toen. In Den Helder hebben ze ook een laboratorium opgezet. Hè? Dat richtte zich weer helemaal op de vissers. Ja, nou dat was natuurlijk gericht op de visserij. Er waren al in die periode visserijproblemen. Zalmschaarste in de Rijn. Haringschaarste in de Noordzee. Ook toen al? Ja, nee, dat begon toen al. Ja, de zalm is heel lang weg geweest uit de Rijn. En dat was eigenlijk al vanaf... toen begon eigenlijk het grote vingertje wijzen. Wie was daar schuld? De Duitsers, de Nederlanders, de Britten. En mijn biologen hebben daar dan inderdaad aan bijgedragen om dat probleem in kaart te brengen. Hoe zou je een vangstverbod moeten organiseren? Wanneer moet je niet al te jonge vis gaan weghalen? De Zuiderzee werd ook ontdekt. Dat was een kraamkamer voor veel jonge vis. Dus dat betekent dat ineens Nederlanders grote verantwoordelijkheid hadden in de visstand, de internationale visstand. Ja. En daar bemoeide zich mee allemaal op basis van hun wetenschappelijk onderzoek. Ja, ja, nee, dat was ze wandelden voortdurend tussen die academische wereld en de praktijk. Dus je kunt ook niet echt spreken van zuivere en toegepaste wetenschap. Het liep enorm in elkaar over. Het was gewoon de ene dag stond hij op een roeibootje vissen te tellen, statistieke tabellen te maken voor de overheid. En het andere moment was hij druk bezig met een nieuw artikel over verschillende haringpopulaties. Hoe je die het makkelijkst van elkaar kon onderscheiden. Ja. En welke instituut hebben ze nou opgericht? Of instituten die we dan nu kennen? Nou ja, het Zoologisch Station is nu denk ik het best bekend als het Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee. We kennen Texel, hè? Ja, Texel is naar de overkant verhuisd. Wat we ook kennen is het Hubrecht Instituut. Een belangwekkend instituut waar Ronald Plasterk nog, waar we hem nog van kennen. Ja, Hans Klevers nu. Hè? Hans Klevers nu, ja. Absoluut. En wat we ook nog kennen is bijvoorbeeld de grote plantentuin in Bogor. Die bestaat er nog steeds in Indonesië. Een groot instituut waar veel Indonesisch onderzoek gedaan wordt. De meeste tropenbiologen kennen dat instituut wel. Ja, ja. Ook internationaal. Want dat vroeg ik me af. Ze hebben natuurlijk in Nederland grote invloed gehad. Ja, nou, dat is in de decolonisatie is het wel lastig geweest. Andrew Goss heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Juist over het grote gat wat ze achterlieten. Nederlanders waren niet zo heel goed in het opleiden van Indonesiërs. Er kwamen ook pas in de jaren 30 van de 20e eeuw universiteiten. Ze hebben natuurlijk wel heel veel gebruik gemaakt van Indonesiërs daar. Ook taxonomen, heel goed werk allemaal verricht. Maar ja, ze hadden toch liever uiteindelijk Europeanen gestudeerd in Leiden. En dat betekent toen met die decolonisatie, toen ze allemaal weggingen, ja, ze moesten het allemaal opnieuw weer uitvinden. Dat hebben ze heel knap gedaan. Er staat nu gewoon een heel goed instituut, internationaal bekend. En met allemaal bezoekers, ook weer uit allerlei landen. Ja. Had de wetenschap er nou in Nederland anders uitgezien als deze mannen niet hun werk hadden verricht? Ja, absoluut. Wat zij gedaan hebben is de overheid enorm... ze hebben de overheid enorm betrokken bij de wetenschap. En dat heeft ook niet alleen voor de biologie, maar ook voor heel veel andere wetenschappen tot model gediend. Dus ook de natuurkundigen, de scheikundigen, die hebben allemaal naar deze biologen gekeken van goh, hoe kreeg je het nou voor elkaar dat de overheid jouw groot laboratorium, jouw groot wetenschapproject gaat betalen? En waar ze heel goed in waren was niet het organiseren van tijdelijke expedities, maar gewoon echt het opzetten van een permanent instituut met heel veel vaste contracten voor mensen. En waarom was de overheid dan juist geïnteresseerd in hun werk? Nou, zij wisten heel snel duidelijk te maken dat je, wat zij in hun ogen dan zuivere biologie noemden, nodig had voor visserijbeleid, voor koloniaal beleid, koloniaal ontwikkelingsbeleid. Al die plantages, die hele plantage-economie, die dreef natuurlijk op de koffie en tabak en suiker. Maar ze wisten dus ook duidelijk te maken dus dat je die academische wetenschappers daarvoor nodig had. Op een gegeven moment werden dossiers gewoon te technisch. Hè? Die visserijdossiers, daar had je dan eerst een paar juristen op zitten. En die moesten dan verdragen sluiten. Maar dat werd gewoon te technisch. Dus daar had je op een gegeven moment gewoon biologen voor nodig. Ja. Het is natuurlijk nog steeds zo dat als er belangrijke beslissingen genomen worden, dat er natuurlijk ook vaak naar de wetenschap gekeken wordt. Of nou gaat het over Schiphol, geluidsoverlast, of klimaat, de zeespiegelstijging, noem maar op. Hebben zij dat eigenlijk een beetje aangezwengeld? Kun je dat zo zien? Nou ja, eigenlijk hebben zij dat in Nederland een belangrijke bijdrage aangeleverd. Dat we soms kun je ook wel kritiek op leveren. Dat we te veel een beetje een technocratie zijn geworden. Dat we echt alleen maar naar techneuten luisteren. Maar wat ik zo mooi vind van mijn biologen is dat ze ook altijd het bredere perspectief, het historische perspectief in oogenschouw hebben gehad. En het zijn geen ingenieurs. Hè? Dankzij deze biologen is de Nederlandse overheid denk ik echt een ontwikkelingsstaat geworden. Ja, ja. Je spreekt heel lief, liefkoos over mijn biologen. Ja, dat is de historicus eigen. Hè? Je adapteert ze. Ik vind het ook heel moeilijk om ze ook weer los te laten, maar bij deze... Ja, nee, je bent er nu mee klaar. Hè? Het verhaal is nu... En het is natuurlijk mooi, je boek is aan de ene kant inderdaad een beschrijving van die wetenschap. Geschiedenis, maar soms is het natuurlijk ook een soort avonturenboek. Als je ziet hoe het daar gaat en wat ze aan het doen zijn daar in Indonesië. Het zijn natuurlijk ook allemaal ruzies en conflicten. Ja. Er worden allerlei dieren de bomen uitgeschoten en dan embryo's worden er uitgesneden. Dus het is... Het ging echt van dik hout, hè? Ja, nee, het was heel veel dieren hebben daar minder lol aan gehad aan dit project. Het leven gelaten. Ja, absoluut. Maar goed, het heeft iets opgeleverd voor de wetenschap. En het heeft in ieder geval een mooi en bijzonder boek opgeleverd. Hartelijk dank voor je komst. U hoorde Robert-Jan Wille van Universiteit Utrecht. Schreef het boek Mannen van de Microscoop. Meer informatie op. Ja, ik zie je bent aan allerlei dingen verbonden, hè, toch? Maar Utrecht is toch de belangrijkste. Ja, Utrecht is waar ik nu werk. Ja, dat klopt. Okay. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Sweet and Dainty, zoet en sierlijk, van de Britse componist Ernst Tomlinson. Uitgevoerd door het Tsjechisch-Slowaaks Radio Symfonie Orkest onder leiding van de componist. De dagen worden weer langer. En u bent vast niet de enige die daar vrolijk van wordt. Sinds deze week zijn ook de vinken zich weer helemaal aan het voorbereiden op de nieuwe lente. Maar die eerste vinkenslagen die je nu in het bos kunt horen, die komen er nog een beetje hortend en stotend uit. Rob Buiter is met bioloog Catharina Riebel in de Leidse Hout op zoek gegaan naar de eerste vinkenslag. Hier in de Leidse Houten nog even geen vink. Wel een hele fanatieke grote bonte specht die zit te roffelen. Het is eigenlijk ook een soort zang, hè? Ja, nou, het is natuurlijk roffelen en geen zang, maar de functie is dezelfde. Dus hij probeert ook op die manier te laten weten dat hij nu klaar is om binnen te broeden. Wil zijn territorium afpakken en een vrouwtje trekken. Dus eigenlijk net als zangvogels dat doen met hun zang, doet hij dat met het slagen van zijn bek op. En ze zoeken daarvoor ook echt bomen die veel resonantie hebben. Ja, maar we komen dus voor die vinkenslag. Ja. Heb je hem al gehoord dit jaar? Ik heb hem al gehoord dit jaar. Maar ik moet zeggen, ik ben nu ook voor de eerste in Leidse Hout. Er zijn hier heel veel beuken, dus dat is eigenlijk goed habitat. Ik weet dat hier ook weken zitten, maar we moeten nu gaan zoeken. Ja en het is echt alsof, zodra de eerste begint, dan barst het ook meteen los. En dan hoor je ze ineens overal, hè? Ja, hier dan nog eventjes niet, maar... Ja, en voor mij is het ook echt zoiets van, nu begint het voorjaar echt. Maar dat is een persoonlijk iets, want ik heb mijn promotieonderzoek aan de vink gedaan. En zelf als ze heel zachtjes aan het zingen zijn, hoor ik het meteen. Dus er zijn andere soorten die ook in het voorjaar maar beginnen met hun sapsong, zoals we dat noemen. Sapsong, ja, precies. Ja, sapsong dan. En dat is vaak dan heel zachtjes. En het is nog niet de echte zang. Maar is dat inderdaad echt weer op gang komen? Van, ik heb een aantal maanden mijn snavel gehouden en ik moet weer even wennen aan mijn eigen liedje? Ja, dat is het echt. Het is zelfs zo dat in het brein zich nieuwe neuronen, nieuwe verbindingen weer moeten vormen. Want bij de inheemse zangvogels is het zangsysteem volledig onder controle van de daglengte. Dus als de dagen langer worden, wordt met testosteron aangemaakt. En dit zorgt ervoor dat in het hersen wat veranderingen gebeuren. Dus we kunnen dat doe ik niet, maar dat hebben collega's elders in de wereld gedaan. Maar er zijn twee dingen aan de hand. Hè. Dus we hebben volwassene vogels die eigenlijk al goed kunnen zingen, die hun liedje al volledig geleerd hebben. En die het na de winter eigenlijk weer een beetje moeten oefenen, een beetje op gang moeten komen. Maar we hebben ook jonge vogels die nu voor het eerst echt gaan zingen. En die hebben dan ook een langere fase nog. Dan kunnen we ook zien dat wat langer duurt, totdat ze dan echt als een volwassene, dat echte vinkenliedje zingen. Zo met die trilfase en dan met die mooie slag erachteraan. Ja. Dat typische eindstuk wat we altijd horen, of precies, de vinkenslag. Maar dat is eigenlijk natuurlijk maar het eindstukje. En bij hun duurt het dan nog wat langer, want voor hun is het de eerste keer. Dus even, daar staan nog wat oude bomen. Daar moeten we wel zijn, hè? Bij oude beukenbomen met name. Heel goed, dus... Het is ook zo dat in het Duits heet de gewone vink ook boegvink. De boegen, dat is het Duitse woord voor beuk. Nog een mooi grote bonte specht. Heb je een andere een tak heeft gevonden. Ik hoor roodborstjes hoog boven in de bomen. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld die roodborsten die je nou ook op de achtergrond hoort in die winterkoning. Die gaat de hele winter door. Dus die bij hem krimpen de hersenen niet in de winter. Nee, daar is blijkbaar iets anders aan de hand. Wat we weten is dat ze zingen om die winterterritoria te houden. Dus dit zijn twee soorten die ook een winterterritorium verdedigen. En een mooi weetje, bij de roodborsten verdedigen ook de vrouwen een territorium in de winter. Dus daar zingen de mannen en de vrouwen om een winterterritorium te verdedigen. Maar dat zijn weinig soorten die dat hier doen. Maar het is iets wat heel typisch is in de tropen en subtropen bijvoorbeeld. Want daar hebben we geen trekvogels. Dan blijven de vogels het hele jaar eigenlijk in hun gebied. En waarom zouden ze wegtrekken als het daar lekker blijft? En proberen ook de territoria te verdedigen. Want dat dan anders in het voorjaar of op het moment waar het gunstig is om te broeden. Dat is dan natuurlijk niet per se het voorjaar. Kan afhankelijk zijn van de regen of andere omstandigheden. Dat ze dat territorium dan hebben. En daar vinden we ook het hele jaar zang. En vaak ook bij de man en bij de vrouw. Dus een heel ander patroon. Volgens mij hebben we er daar een, hè? Ja. Hij zit heel hoog. Ik zie hem, denk ik. Hij zit daar boven in de zon, toch? Even kijken of we onder die boom kunnen gaan staan. Ja, laten we naartoe lopen. Dus het is heel zachtjes nu. daar. Ja. Dat. Ja. Hè? Ja, het is heel subtiel. Ik heb straks in de studio even kijken of we het een beetje kunnen optrekken. Maar het was hem wel, hè? Ja. Ja. Misschien moeten we hier verder lopen. Dan gaan, gaan de ogen van Catharina Riebel toch weer een beetje glinsteren. Ja, natuurlijk. Ja. Het is uit daar toch weer bijzonder. Wat zijn nou andere soorten die net als die vink aan het begin van het seizoen echt lekker op gang moeten komen? Ik denk één waar bijna iedereen zijn eigen straat misschien naar kan luisteren is ook de meren. Merel doet dat ook. Ja, dan kan je het heel goed horen. Gaat vrij snel bij de meren. Dus die is vrij snel weer bij vrij de snel zang, weer op stoom. Ja, terug bij af. Maar die kan je nu ook binnenkort. Nou, ik heb nog geen gehoord die aan het oefenen was. Maar die ik heb bij mij in de straat net ook al wel gehad. Ja. En dan zitten ze ergens op het dak of op een boom. Eigenlijk die plekken waar ze misschien het jaar daarvoor ook graag hebben gezeten om te zingen. Of ze zitten wat lager nog in een struik. En dan, je hoort wel dat het toch een meren is, maar het is nog niet de zang van de meren. Dus het is nu eigenlijk de aanstaande weken. Het is het moment om het een keer zelf te horen. Of even opletten en dan hoor je het ook, denk ik. Ja. Doll Dance van de Amerikaanse songwriter Nessio Herb Brown, uitgevoerd door Alexandre Tarot. En houdt hij dus in de komende weken die oefenende vogels in de gaten. Dat hoor je maar een paar weken per jaar, die vink en die merel die het nog een beetje moeten leren. Elk jaar worden er tienduizenden muskusratten gedood, omdat ze schade toebrengen aan onze dijken. Maar hoe groot is die schade eigenlijk? En is dat afmaken van muskusratten wel zo zinvol? Om daarachter te komen begonnen de waterschappen 5 jaar geleden met een veldproef en werden ratten gemerkt en gezenderd om ze te kunnen volgen. Jeanette Paramoor was erbij toen een muskusrat werd gevangen door Sylvestra van de Zoogdiervereniging om gemerkt te worden. We schrijven maart 2013 in een polder vlakbij Boskoop. Nou, eens even kijken. Er ligt een soort van, wat is het, een kooi of zo, hè, in het water? Ja, er ligt hier een kleine muskusrattenkooi op een vlot. Ach, kijk nou. Die hebben we hier uitgezet. We zijn hier in het veenweidegebied bij Boskoop. Wordt in de verte geheid, zo te horen. Ja. Hier hebben we een muskusrat ingevangen. Ik heb nog nooit een muskusrat van zo dichtbij gezien. Nee, mooi hè? Nee, het is een mooi beestje zeg. Een mooie, dikke, donkerbruine vacht. Ja, hij is echt geweldig. Wat lichtere wangetjes. Ja, dat is inderdaad heel kenmerkend voor een muskusrat. Dat hij een wat wit snoetje heeft, ook met witte snorharen. Mm. En wat verder kenmerkend is, is een zijdelings afgeplatte staart, zoals we dat noemen. Ja. Zullen we hem er eens uithalen? Ja, doe maar. Ja, hij zit best wel relaxed te kijken. Hè? Hij heeft ook wat wortels om zich heen, zie ik. Wel rustig. Zo lok je hem in ieder geval? Ja, met een stukje appel en wat winterpeen. Ik sleep het hele ding maar even op de kant. Ja. Zo, dan haal ik de kooi van het vlot. Nou, ik heb hier een handling cone, zoals het ding heet. Een soort fuik lijkt het wel. Het is eigenlijk een soort, ja, ik noem het een hanteerzak. Er zit een ijzeren tuit aan, ja. En daar loopt hij zich in klem. Het is een soort fuikje eigenlijk. Ja. En nou goed, dat zorgt ervoor dat je het beest goed kan hanteren en kan merken zonder dat je zelf gebeten wordt. Dus we gaan eens proberen om hem in die zak te krijgen. Nou, terwijl jij met die hanteerzak bezig bent, staan hier ook twee heren van het rattenbeheer, hè, West- en Midden-Nederland. Dit is een proef, die ratten worden gemerkt en dan weer teruggezet. Het is Buurman, waarom is dat? En er wordt gekeken de komende 3 jaar of het aantal uren wat hij maakt, of dat daadwerkelijk invloed heeft op de populatie muskusratten. Dus of je er meer of minder wegvangt, dat bedoel je eigenlijk? Precies, ja. Precies. Om te kijken hoeveel er uiteindelijk overblijven bij een bepaalde input- en veilduren. Ja. Ja. Want muskusratten, hè, dat weet iedereen, brengen schade aan dijken, dat willen we niet. Maar de vraag is hoeveel? Dat weten we eigenlijk niet precies, hè? Ja, inderdaad. In het verleden hadden we heel veel muskusratten en was er ook veel schade. En die schade is in de tijd allemaal gerepareerd. En er is nooit bijgehouden hoeveel schade dat nou eigenlijk was. Nee. Nou, en op dit moment is het zo dat je met die proef ook de relatie van de schade met de populatie kunt gaan aantonen. Hans Koopmans, jij bent een echte bestrijder. Hè? Jij gaat elke dag het veld in, dus jij ziet dat ook met eigen ogen. Ja, we zien kleine dijkdoorbraakjes. Het meeste is, moet ik zeggen, kleinschalig. Een kubieke meter, halve kubieke meter grond die de ratten vergraven. Maar ja, als je dan, zoals dit jaar, 5000 ratten hebt gevangen in dit gebied, dan is dat toch nog een heleboel grond die ze verzetten. Als je hier de oeverkant ziet, die heeft natuurlijk normaal gesproken recht gelopen. Daar is in de loop der jaren is er al 1,5 meter is daar. Al die verzakkingen hier, is dat... Ja, die zitten nu tot hier. Oké, ja. Dus als je hier het water in gaat, dan zitten daar gewoon gaten. Maar goed, afgezien daarvan, ja, er is natuurlijk toch wel veel kritiek, hè? Of in ieder geval veel discussie over, moet je dat nou jaar in jaar uit doen, hè? Tienduizenden van, ja, toch deze schattige beestjes die een hele nare dood sterven volgens mij. Dat is natuurlijk hoe je er tegenaan kijkt, maar de methoden die wij gebruiken, ja, die zijn allemaal wettelijk, is dat allemaal afgetikt. En ja, wij doen dat zeg maar op een zo diervriendelijke methode. Ja, en, maar ze verdrinken wel, hè? Steeds minder. We zijn steeds meer bezig vangmethodes te ontwikkelen, dat ze dus eigenlijk alleen met klemmen worden gevangen. Als ik doe dit werk nou 30 jaar, als ik zie dat ik 30 jaar geleden had ik misschien wel 20 vangmiddelen tot mijn beschikking, hè, in kooien en noem maar op. En nu zijn er misschien nog maar een stuk of 5 over. Dan gaan we even naar de hanteerzak. Even los. Kijk, nu zit het beest vast in de tuit. Dan kan hij eigenlijk nergens naartoe. Maar het is een kleintje, want hij zit met zijn achterpoten al door de tuit heen. Dan gaan we kijken of we zijn oortjes kunnen vinden. Even kijken, hier zien we het oor. Oh, een kleintje, ja. Het is een beetje een priegelwerking. Merkjes zijn ook erg klein. Oh ja, ik zie het, ja. Nee, ook hier een tangetje. 105 krijgt hij. Dat zie ik dan. Zo, in het oor. En als hij weer teruggevonden wordt, dan krijgen jullie een beeld van hoe hij zich verplaatst. Het is heel belangrijk dat de bestrijders in een gebied waar levend gevangen en gemerkt wordt, dat die beducht zijn op oormerkjes. Mm-hmm. Dan melden ze dat terug en dan komt dat in een landelijke database. Mm-hmm. En uiteindelijk leveren die gegevens heel veel belangrijke data op over de verspreiding van muskusratten. Ga je even door met het oortje? Ja. Het is nog even een vraag voor jou. Want jullie gaan op 3 manieren gaan jullie dan die proef uitvoeren, hè? In principe is het zo dat we gebieden hebben waar 30% meer uren gemaakt worden, 30% mm-hmm. minder en hetzelfde aantal uren. Ja. Kun je niet gewoon doeken over dijken heen leggen of op andere manier die dijken beschermen? Ja, dat is inderdaad de gedachte. Een onderdeel van de veldproef is ook het testen, het uitproberen van waterkering die voorzien zijn van preventieve maatregelen, zoals men dat noemt. En als het werkt, ja, dan kun je inderdaad kijken of je daar in de toekomst iets mee kunt. Goed. Nou, gaat hij dan? 105 mag weer terug naar huis. Thank you. Een van de dansen uit de eerste balletsuite van Shostakovich, uitgevoerd door de Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Afgelopen vrijdag was er een groot symposium over de toekomst van de muskusrat in Nederland, met voor- en tegenstanders van de jacht op dit harige zoogdier. Aanleiding van dit symposium is een plan van de Unie van Waterschappen om het aantal muskusratten in ons land helemaal naar nul te brengen. Aan tafel Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen en Femi Smit van de Dierenbescherming. Nogmaals, goedemorgen. We stonden net al even naar buiten. We waren net al even buiten te kijken naar muskusratten die er hier niet zijn, hè, Dolf? 2016 nee. Was de laatste hier. 2016 zijn hier de laatste gevangen, inderdaad. Ja. Wat is nu precies het plan? Het plan is om, zeg maar, een jaar of 10 tot 15 met de huidige intensiteit door te vangen. En met als doel de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. En in het vervolg, als dat bereikt is, de muskusrat op te vangen als ze Nederland binnen willen komen. Eigenlijk wat we nu al met de beverrat doen. Dus de muskusrat moet Nederland gewoon helemaal uit? Wij willen hem terugdringen tot de landsgrens, ja. Want de afgelopen jaren, dat hoorden we net in de reportage van Jeanette Paramoor, is er een groot onderzoek geweest. Ja. Wat is daar uitgekomen? Daar is uitgekomen dat we de populatie steeds beter onder controle hebben. En halverwege het onderzoek hebben de onderzoekers geweest of ons gezegd van ja, waarom zouden jullie niet ook die strategie verwijderen uit het binnenland gaan overwegen en terugdringen tot die landsgrens. Dus het is eigenlijk ook deels bij de onderzoekers vandaan gekomen. Die zeiden van dat is toch wel iets wat aan de horizon gloort. En wat is er uitgekomen als het gaat om schade? Schadebeelden. We hebben met name in twee gebieden, in Dinteloord en Lelystad, hebben we 3 jaar niet bestreden. En met name in Dinteloord zien we dat er ontzettend veel schade is. We hebben daar nu er zit een soort na-eil-effect aan de proef. En we moeten daar ongeveer jaarlijks nu 100.000 euro besteden nog aan schadeherstel. Dat eilt zo'n 5 jaar na aan de oevers. En dat zijn we verplicht naar de omgeving. We hebben dat als proefgebied toen uitgekozen. En de afspraak is geweest dat we dat ook gaan herstellen voor hen. Ja. Zij mogen daar zelf niet het nadeel van hebben. En het is niet alleen aan de oevers en dijken en dammen en dat soort dingen? Nee, het is ook aan landbouwpercelen waar schade is, dat klopt. Dat is normaal niet waar de focus op ligt van de waterschappen. Wij zijn natuurlijk heel erg beducht dat de waterkering in stand blijft. Want dat is eigenlijk de waterveiligheid, dat is ons grote doel. Ja. Nou, ik zelf vond het ook wel verrassend om te zien dat er ook aan natuurgebieden veel schade is, toch? Klopt. Rietkragen, ja. Vooral smalle rietkragen, geloof ik. Die worden weggevreden, moerasgebieden, aanlanding. Dat wordt nadelig beïnvloed door de vraat van de muskusrat. Klopt. Als je muskusratten hebt, dan zul je niet van die mooie rietoevers hebben zoals hier. Dat wordt eigenlijk als al in het voorjaar, als de riet begint te groeien onder water, ja, dan is die muskusrat, die vreet ze eigenlijk meteen al weg. Ja, dus de muskusrat weg uit Nederland, dat is het doel. Femi Smit, Dierenbescherming. Wat vinden jullie daarvan? Ja, Dierenbescherming kijkt natuurlijk heel anders naar dit soort vraagstukken. We kijken vanuit het perspectief van het dier naar dit vraagstuk. En als je nou kijkt naar hoe wij mensen omgaan met problemen die we hebben met dieren, ongeacht of het nou een muskusrat is of een ree, ik noem maar wat, dan vinden wij dat je moet kijken naar wat is precies de schade? Kunnen we dat op preventieve manier aanpakken met een schadepreventieplan? Per gebied bekijken waar zitten de problemen, welke alternatieven zijn er? Past die toe en mocht je dan uiteindelijk alsnog toch schade hebben, dan kan je het dier als uiterste redmiddel wel doden. Dus ook de dierenbescherming hanteert eigenlijk wat we in de wet altijd van belang vinden. Stel voorkomen van schade als eerste prioriteit. En het doden past toe op het moment dat het echt niet anders kan. Laten we dan eens kijken naar zo'n punt, de preventie. Preventie van muskusratten, vraat en schade. Ja, Hoe doe je dat? Ik denk dat je, we hebben natuurlijk vanuit het begin in die proef meegekeken. En dan was het idee dat we in die gebieden waar minder intensief bestreden zou worden, daar zouden we ook kijken naar de preventieve maatregelen die al toegepast zouden zijn. Om te kijken of die dan nog stand zouden houden, zeg maar. Als de dichtheid omhoog zouden gaan. En wat voor maatregelen zijn? Ja, dat moet je denken inderdaad aan doeken of aan echt drastischere maatregelen. Doeken die zeg maar over de taluut heen gespannen zijn. Daarover leg je heen natuurlijk wel weer aarde. Je kan denken aan gaas. Je kan denken ook aan horizontale damwanden die vervolgens ook wel weer natuurlijk omkleed zijn met aarde en zo. Dat het er niet uitziet als een echte, als gewoon een, alleen maar staan als een bunker. Maar dan moet ik me voorstellen, dan heb je zo'n oeverrand, ja. Een walkant. Ja. En die pak je in met gaas. Dat klopt. En daar overheen leg je weer of stenen, wat ook gebeurd is bij ons in de buurt, bij Wouwbrugge in de buurt. Ja. Daar hebben ze een soort van extra laag met ondoordringbare grote stenen neergelegd. Loopt of zwemt die muskusrat dan niet tot voorbij waar die preventiemaatregel is gedaan en dan klimt hij daar uit. Uiteraard, de dieren zijn slim. Hè? Ja. Dus ja, wij mensen hebben de uitdaging, vinden wij, om daar dan een weg in te vinden. En dan zal het inderdaad betekenen dat je flink moet investeren in dit soort preventieve maatregelen. Maar dan heb je wel een structurelere oplossing. En als je het goed doet, hoeft het niet te conflicteren met de natuurwaarden natuurlijk. Dolf Moorkens, dat vangen is eigenlijk de makkelijkste weg. We kunnen meer doen aan preventie, ook al kost dat wat. Ja, we zouden meer kunnen doen aan preventie, dat klopt. Maar dat kost veel en veel meer. En de vraag is of we dat met z'n allen in Nederland willen opbrengen. Ja, en daar gaat uiteindelijk de politiek over. Willen we dat? Ja. We hebben in het onderzoek waarin we drie strategieën vergeleken hebben, drie bestrijdingsstrategieën, hebben we ze ook op kosten geschaald voor zeg maar de lange termijn. En de strategie die we nu voorstaan, dus terugdringen tot de landsgrens, dan moet je denken aan kosten ongeveer 20 miljoen per jaar. En zou je helemaal naar de preventieve maatregelen willen, dan zit je zo aan 50, 60 miljoen per jaar, wat we in Nederland per jaar kwijt zijn eraan. Ja, dat zijn wel methoden die werken. Dat gaas en doeken en dat stenen, kan werken, maar je moet het uiterst zorgvuldig aanbrengen. Want op het moment dat je maar een gaatje overlaat, die muskusrat die maakt gebruik van dat gaatje, die zit erachter en dan krijg je hem nooit meer. In de zin van, op het moment dat je dat dus zou doen in combinatie, dat je plaatselijk, wordt dat wel nu wel gedaan, dat je een stukje preventieve maatregelen hebt. Je moet het heel zorgvuldig aanbrengen. Ja. Die muskusrat die vindt ieder gaatje. En die heeft maar een klein gaatje, 4 centimeter, 5 centimeter. Hij is erdoor, zit erachter. En dan gaat hij graven en knagen. En hij zit nergens veiliger dan achter die Terugdringen naar de landsgrens klinkt zo, het lijkt wel oorlog. Klinkt een de vijand terugdringen. Ja, want eerst nog ook andere namen en die bekten nog veel minder. Oh, wat dan? Volledige verwijdering. Ja, klinkt ook niet fijn. Nee. Dus dit is er uiteindelijk toch als beste optie uitgekomen. Femi, ik begrijp dat jullie ook een ander kritiekpunt van jullie is de methode om ze te vangen. Dat niet diervriendelijk zou zijn. Ja, klopt. Uiteraard, ik weet dat de waterschappen hun best doen om zo min mogelijk verdrinkingsvallen in te zetten. Maar dan nog, we vinden elke verdrinking één te veel. Wat is dat voor val? Het is een vangkooi eigenlijk, die onder water, vaak in duikers bijvoorbeeld. Dus kijk, muskusratten zwemmen natuurlijk. Ze migreren ook via waterwegen. Dus ze gaan ook onder pijpen door, die normaal gesproken gewoon waar ze doorheen kunnen zwemmen. Maar om die migratie tegen te gaan, wordt daar dan vervolgens een kooi ingezet. Ja. Waarin een muskusrat zwemt en daarin verdrinkt hij gewoon. Ja. En dat is natuurlijk een van de methoden waar wij het meeste moeite mee hebben. Ja, want hoe lang is hij daar dan mee bezig? Ja, daar is onderzoek naar gedaan. En dat in het begin zwemt hij nog een beetje redelijk onverstoord rond. Want wel op zoek denk ik naar een uitgang. Maar heeft nog niet een echte paniekreactie. Maar uiteindelijk begint die paniek natuurlijk te ontstaan van, hey, help, ik krijg geen lucht meer, ik wil hieruit. Ja. Ja, en dat duurt toch zeker enkele minuten voordat het dier dan echt dood is. Ja, want hij moet gewoon ademen. Hè? Ja, hij kan natuurlijk onder water zwemmen, hij kan zijn adem even inhouden, maar hij moet gewoon weer boven komen. Dolf, dat klinkt niet prettig. Nee, dat is niet prettig. Dat ben ik helemaal met je eens. Waar we naar aan het kijken zijn, kijk, op het moment dat wij die populatie terugdringen, dan hoeven wij veel minder van die vangkooien te gebruiken. En daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe technieken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om met eDNA de dieren op te sporen. Dus je neemt een watermonster, kijkt of daar de DNA van de muskusrat in zit. En op dat moment weet je van, ik moet hier actief gaan zoeken. En dan heb je eigenlijk die vangkooien namelijk meer nodig en kun je eigenlijk bijna alles met klimmen doen. Ja. Dus we zijn wel ook daar stappen aan het maken. Afgelopen vrijdag in het symposium hebben we daar ook met een groep, een van de tafels is gekeken naar de vangmethodes. Die hebben we ook geschaald wat is nou de voor dierenwelzijn de beste. En vooral bij lage populaties kun je dus ook meer gaan overstappen. Nou, bijvoorbeeld levend vangkooien, wat we nu bij de beverratbestrijding volop doen langs de grens. Ja. Ook om bijvangst te voorkomen. Ja, alles wat je vangt is levend, kan je dus ook weer loslaten als het niet je doelsoort is. Want je wilt geen otters en bevers in je kooien of bunzings of iets dergelijks. Nee. Dus hoe kleiner die populatie is, hoe minder bijvangst wij zullen hebben. Omdat we dan ook selectievere vangmiddelen nog weer kunnen gaan inzetten. Nee, dat snap ik. Hoe kleiner de populatie, hoe minder je hoeft te vangen. En als er geen populatie, hoef je niet meer te vangen. Maar klopt, dan zijn ze allemaal weg. Ja. We zullen uiteindelijk ook bij de grens de muskusrat op moeten blijven vangen. En je kan dan dus wel vangmiddelen inzetten die ja, eigenlijk bijna geen bijvangst meer hebben. Nee. Femi, het is een exoot, hè? Een invasieve exoot. Ja, prachtige term heeft de mens bedacht, zeg maar. Want voor iets wat binnenkomt niet op eigen kracht. Ja, want hoe komt hij hier in Europa? Ja, ooit vond mensen leuk om te houden als om ze te kweken, zeg maar, voor hun velletje. Ja, dat bleken ze eigenlijk in Europa helemaal niet zo geschikt voor te zijn. Want hier is het niet heel erg koud natuurlijk in Europa. En de vacht was gewoon veel minder dicht. En daardoor was hij ook eigenlijk helemaal niet zo geschikt als pelsdier, zeg maar. Dus toen hebben ze maar losgelaten. Ik geloof dat de geschiedenis is. Ik geloof dat een Tsjechische graaf... Ja, het verhaal is dat een Tsjechische graaf ooit de eerste zes uit Alaska heeft meegenomen naar Europa. Voor met name in zijn jachtgebied rond zijn slot. Ja. En ja, binnen de kortste keren het verhaal gaat dat daar dus de bronpopulatie van Europa vandaan komt. Ja, dat is 1905 geweest. Dus, en nou zitten we ermee. En nou zitten we ermee. En met dus die enorme schade. Dus ook aan natuurgebieden. Maar wat ik wel... in de Oostvaardersplassen, daar zit hij ook. Hè? Wordt hij niet bestreden? Dat wordt hij niet bestreden. En daar werd hij gezien als verrijking voor de natuur. Ja. Ja, de ideeën daarover wijzigen overigens ook. Maar wat we nu dus doen in de Oostvaardersplas is dat we rond de Oostvaardersplas hebben een ring van vangmiddelen liggen om te voorkomen dat het dier dus ook weer landinwaarts trekt. Dus we hebben midden in het land hebben we nog een bron zitten. Ja. En daar, we proberen voorkomen dat ze van daaruit ook het land instromen. Ja. Wat een rare situatie, hè? Ja. Ja, eigenlijk moeten we dat niet willen. Nou ja, ik zie hier heel veel reigers rond vliegen. Ja. Ik moet dan ook gelijk denken aan wat eten die reigers bijvoorbeeld. Onder andere zouden ze muskusratten kunnen nemen. Als onderdeel van hun menu. En dat nemen wij dan nu weg. Dat vind ik dan ook wel weer iets waar we eigenlijk helemaal nog niet goed naar gekeken hebben. Heeft het nog een toegevoegde waarde? We kijken nu alleen naar de negatieve kant van die muskusrat. Maar er moeten toch ook, denk ik, wel positieve kanten vinden zijn aan het hebben van die muskusrat in de natuur. Het feit dat die muskusrat het hier zo goed doet, zeker als je niet ingrijpt, wil toch zeggen dat onze natuur veel te bieden heeft voor die muskusrat. Een prachtige biotoop is. Het is het walhalla voor een muskusrat hier. Ja. Ja, maar ja, en dat is voor veel dieren die we soms heel ongemakkelijk vinden. Ons land is een walhalla voor de ganzen. Ja. En voor de driehoeksmossel en voor de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, klopt. En uiteindelijk zie je ook wel weer dat die exoten... Kijk, we hebben onderscheid gemaakt tussen invasieve exoten en exoten. En de invasieve exoten, daarvan zijn we van mening dat ze... Wij niet als dierenbescherming, maar in Nederland hebben we daarover besloten dat we die te veel impact vinden hebben op allerlei aspecten, maar vooral de biodiversiteit. Wij zijn van mening dat dat toch uiteindelijk zich ook wel weer herstelt. Wij hebben vertrouwen in dat, ondanks dat iets invasief is, dat het uiteindelijk toch wel weer op de een of andere manier hersteld wordt door de natuur. En ook omdat je denkt dat alles wat hier dan dat land binnenkomt... de invasieve exoot, dat is gewoon niet houdbaar... om dat allemaal maar weg te willen poetsen, jagen, duwen... Klopt. Tot aan de landsgrenzen. Ja, we hebben wel... In het hele invasieve exotenverhaal zit ook een stuk preventie... Hè, in die verordening die men opgesteld heeft. Dus je mag in dat soort dieren of planten niet handelen, bijvoorbeeld. Nee, En dat is natuurlijk een preventiekant waar we heel erg achter staan. Ja. Maar er zijn ook natuurorganisaties. Hè? Het Friske Gay is ook helemaal niet blij met die muskusratten in hun gebieden, begrijp ik. Nee, klopt. Die willen er ook vanaf. Ja. En die zitten in Friesland. En Friesland is de populatie al heel veel teruggedrongen. Zitten daar nu zo... Dolf, als nou die muskusrat op een dag weg is... dan heb je de bever hoor je natuurlijk uit al meer de hoek al een opkomend probleem. Hè? In Limburg onder andere. Ja. Gaan we dan ook een anti-beverplan opstellen? Nee, ik verwacht niet dat de bever in die enorme aantallen hier zal komen. En het grote voordeel van de bever is ook dat hij goed zichtbaar is in het landschap. Met omgeknaagde bomen en noem maar op. En muskusrat, dan moet je echt de speurders ogen hebben om die te kunnen vinden... Beiden zijn nachtdieren, maar zo'n bever die laat zich makkelijk zien. En dan kan je makkelijker ingrijpen, wil je zeggen? Nou ja, hij verklapt veel beter waar die zit. Ja. En het ingrijpen natuurlijk, dat is juist een veel moeilijker verhaal. Omdat het een beschermd dier is, moet je daar verschillende stadia doorlopen voordat je überhaupt mag ingrijpen. Het plan is nu geponeerd. Gaat het nu uitgevoerd worden? Of, wie 22 maart spreekt de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen hierover. Ja. En dan weten we meer. En dan? Die bepalen dat? Die bepalen dat, ja. Goh. Nou, dan wachten we daarop. Dat nieuws zullen we ook wel weer brengen. Hartelijk dank voor jullie komst. Dolf Morkens van de Unie van Waterschappen en Femi Smit van Dierenbescherming. Dank jullie wel. Mocht u iets terug willen luisteren, heeft u iets gemist, abonneert u zich dan op onze podcast Vroege Vogels in 30 minuten of gewoon de hele uitzending. Dat kan ook. Kan allemaal via vroegevogels.bnnvara.nl. En ook op onze site een unieke korte film van fotograaf en filmmaker Jan van Eiken over het ontstaan van een salamander. Van één enkele cel tot een heel dier. Moet u even bekijken. Het is ongelooflijk bijzonder om te zien. Een paar minuten is al viral gegaan en her en der al te zien geweest. Maar nu ook bij vroegevogels.bnnvara.nl. Prachtig. Schakelen we even met Hilversum, OVT, VPRO. Laura Steek. Laura, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ja, wij gaan. Wat hebben jullie in de uitzending? Wij gaan praten over de noodtoestand die Trump heeft afgekondigd in het grensgebied met Mexico om zijn muur te kunnen bouwen. En we gaan ons afvragen van wat is die noodtoestand precies en wanneer is hij eerder gebruikt. En we gaan het hebben over de voorgangers van het ruimterobotje Opportunity, de Marsverkenner die afgelopen week na 14 jaar de geest gaf. En we hebben een documentaire over de reisjournaliste uit de jaren 30, Mary Pos, die de grote der aarde interviewde. Dat allemaal en meer natuurlijk. En over onze innige band met Groot-Brittannië, toch? Of, zeker, daar gaan we het ook over hebben. Ja. Ook over, Peter Brussen heeft een boek geschreven over de relatie Engeland-Nederland. Ja. Nou, we gaan luisteren. Dankjewel, Laura Steck. Ik wens u allemaal een hele prettige zondag. En wij zijn er volgende week weer om 7 uur. Dag. NPO Radio 1. Er ligt een kogelhuls, er ligt een plas bloed. Is het wel zijn bloed? Heeft hij dat niet in scène gezet? Wat is daar gebeurd in 2012 in het kasteeltje in West-Vlaams-België? Er was niks. Er was zelfs geen lichaam. We wisten zelfs niet of het een moord was. Eigenlijk was het een kasteelverdwijning. Deze week in Radiodoc, de kasteelmoord. 2 weken na de verdwijning wordt het doodgeschoten lichaam van Stijn eindelijk gevonden. Het werd mysterieuzer en mysterieuzer. In een put bij een boshut, niet ver van het kasteel. Vanavond om 9 uur in Radiodoc, de podcast De Kasteelmoord. Wat is hier aan de hand? Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Denk aan een Mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Mini. Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal-app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal-app. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland.